najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 18. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Polak i dwóch Białorusinów podejrzewanych o dokonanie odpaleń obiektów w różnych częściach kraju. Będzie strefa buforowa na granicy z Białorusią i większe siły policyjne, zapowiedział premier Tusk. Zarzuty dla pijanego kierowcy ciężarówki, który w Olsztynie taranował na drodze samochody. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech mężczyzn, obywatela Polski oraz dwóch obywateli Białorusi, podejrzewanych o dokonanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju. Do zatrzymań doszło w poniedziałek na terenie Warszawy, Pruszkowa i województwa pomorskiego, jednak rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o tym dopiero teraz. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym i dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym, działając w ramach obcego wywiadu. Grozi im nawet dożywotnie więzienie. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zgodził się na wniosek prokuratury i podejrzani trafili na 3 miesiące do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Są to kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. W styczniu ABW zatrzymała obywatela Ukrainy, który przygotowywał podpalenia obiektów na terenie Wrocławia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Premier zapowiedział utworzenie strefy buforowej na granicy z Białorusią i zwiększenie sił policyjnych. Donald Tusk złożył taką deklarację w Dubiczach Cerkiewnych, gdzie odwiedził tamtejszą placówkę Straży Granicznej. Podkreślał, że to, co się dzieje na granicy, to zorganizowana akcja służąca destabilizacji państwa polskiego, a poziom agresji rośnie, o czym świadczy wczorajszy atak na żołnierza, który został ugodzony nożem przez jednego z migrantów. Premier Tusk zapewnił, że służby strzegące polskiej granicy mają pełne wsparcie rządu we wszelkich działaniach, które podejmują. Macie pełne prawo, żeby nie powiedzieć, wręcz obowiązek używać wszystkich dostępnych wam metod, a naszym zadaniem jest, żebyście mieli poczucie bezpieczeństwa prawnego i pełnej akceptacji wszystkich Polaków wtedy, kiedy będziecie bronili nie tylko granicy, ale także swojego życia. Zgodnie z rekomendacją dowódcy służb działających na granicy, strefa buforowa będzie miała szerokość około 200 metrów. Są zarzuty dla kierowcy wywrotki, który w poniedziałek w Olsztynie staranował miejski autobus i samochody osobowe. Mężczyzna był pijany, relacjonuje Paweł Karpiszan z Polskiego Radia Olsztyn. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie prokurator Daniel Brodowski, 42-letni kierowca usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym poprzez umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. W wypadku poszkodowanych zostało 12 osób. Prokuratura chce tymczasowego 3-miesięcznego aresztu dla mężczyzny. Decyzję w tej sprawie sąd ma podjąć jeszcze dziś. Jak podała policja, w chwili wypadku kierowca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu. Najpierw wywrotka bez ładunku staranowała 4-osobowe auta stojące na światłach. Następnie uderzyła w tył autobusu miejskiego stojącego na przystanku. Zahaczyła o wiatę przystankową i po skarpie zjechała na pobocze. W pojazdach było w sumie 26 osób. Części z nich udzielono pomocy na miejscu, a 12 poszkodowanych trafiło do szpitali. Kierowca wywrotki został przesłuchany, przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Naukowa i akademicka sieć komputerowa przestrzega przed atakiem na użytkowników poczty elektronicznej Onet. Chodzi o fałszywe wiadomości e-mail z linkiem prowadzącym do fałszywego panelu logowania. Oszuści chcą wyłudzić dane i przejąć konta pocztowe. Specjalistka CERT Polska, działająca w ramach NASK, Iwona Pruszyńska, mówi, że jest to klasyczny atak phishingowy. Wyjaśnia, że w tym przypadku cyberprzestępczy podszywają się pod administratorów poczty i wykorzystują elementy socjotechniki. Czyli jest to ostrzeżenie o tym, że nasza skrzynka jest przepełniona bądź na przykład dostęp do niej wygaśnie wkrótce i poprzez tą socjotechnikę wpływ na emocje, presję czasu usiłują nas skłonić do podjęcia określonych działań, czyli do podania naszych danych logowania, których używamy zazwyczaj właśnie korzystając z poczty elektronicznej na podstawionej przez przestępców stronie. Ekspertka zaznacza, że jeżeli nadawca jest nieznany, to nie powinno się otwierać załączników wiadomości. A w przypadku linków należy sprawdzić, na jaką stronę odsyła internautę. Na adres tej witryny pozwoli zweryfikować, czy mamy do czynienia z oszustami, czy też nie. Iwona Pruszyńska zaleca włączenie uwierzytelnienia dwuskładnikowego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18:00 Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Na korcie Filipa Chartiera w Paryżu Iga Świątek już gra z Naomi Osaką. To druga runda Rolanda Garrosa. Obie bardzo się komplementowały przed tym spotkaniem. Osaka to numer 134 światowego rankingu, ale gra na podstawie zamrożonego zestawienia sprzed przerwy macierzyńskiej. We French Open najdalej w karierze dotarła do trzeciej rundy, wygrywała wielkie szlemy. Polka oczywiście jedynka WTA. Patrzę na tablicę wyników 4-2. W tej chwili Polka przełamała Japonkę pochodzącą z Hawajów przy 2-1. Jest 4-2. Hubert Hurkacz nie dokończył już dziś przerwanego przez ulewę meczu z Amerykaninem Brandonem Nakashimą. Wciąż leje jak z cebra w Paryżu i organizatorzy zdecydowali o odwołaniu wszystkich spotkań na odkrytych kortach. Mecz rozpoczął się o 11, ale po kilkudziesięciu minutach został przerwany jeszcze w pierwszym secie przy stanie 6-5 dla Nakashimy. A teraz piłka nożna. Dziś wielkie emocje związane z ogłoszeniem szerokiej kadry na piłkarskie Euro. Na zgrupowanie przed meczami kontrolnymi z Ukrainą i Turcją selekcjoner Michał Probierz powołał 28 zawodników. Z niespodzianek w składzie brakuje Mattiego Kesza. Jest za to debiutant Kasper Urbański. A co najważniejsze, powołanie dostał Robert Lewandowski, który od dziś w klubie ma nowego trenera. FC Barcelona ogłosiła, że w miejsce Xaviego wejdzie Hansi Flick. Nowy trener również w Bayernie Monachium, Vincentego Kompanego, ogłosił dziś legendarny Karl-Heinz Rummenigge. Legenda niemieckiej piłki twierdzi, że w rozmowach z nowym trenerem pomógł Pep Guardiola. Były szkoleniowiec Bayernu prowadził też Manchester City, a kapitanem obywateli był wtedy właśnie Vincent Kompany. Rummenigge powiedział, że to polecenie odegrało istotną rolę. Wstępne, a nawet zaawansowane porozumienie już jest, a podpisy pod umową i oficjalne ogłoszenie nowego trenera ma nastąpić w najbliższych godzinach. Bayern Monachium o końcu współpracy z Tomasem Tuchelem postanowił już dawno. Okazało się jednak, że kolejne upatrywane przez władze klubu postaci odmawiają pracy dla Bawarczyków. Była nawet nieskuteczna próba namówienia Tuchela, by pozostał. Wszystko wskazuje na to, że rozwiązaniem jest Vincent Kompany. Belg zakończył piłkarską karierę w 2020 roku jako grający trener Anderlechtu Bruksela. Ostatnio trenował FC Burnley. Angielski i niemiecki klub porozumiały się już co do transferu. Dla Vincenta Kompaniego to nie będzie pierwsza przygoda w Niemczech. W latach 2006-2008 występował w zespole HSV. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W finale konferencji Ligi Konferencji Europy niemieckiego klubu nie ma, ale jest włoski Fiorentina i grecki Olympiakos, mówi były selekcjoner i ekspert piłkarski Jerzy Engel. Dla greckiego futbolu to jest niebywałe wydarzenie. Cały czas obserwujemy wszystkie puchary europejskie i tam trudno jest znaleźć drużyny greckie, które dobrze występowałyby w pucharach europejskich. Starał się troszkę PAOK, starały się inne, ale tylko Olympiakosowi się jako tako udaje walczyć jak równy z równym ze wszystkimi i doszli aż do finału. A więc trudno sobie wyobrazić, żeby teraz ta drużyna mogła w jakiś sposób ten finał przegrać. Faworyta zatem już znamy. Pierwszy gwizdek w Atenach o 21:00. Wieczorem będzie się chmurzyć, nocą we wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze, a do rana słaby przelotny deszcz niewykluczony na zachodzie. Tej nocy od 8 stopni w kotlinach górskich, 12-13 stopni na zachodzie, południu, miejscami w centrum, do 16 na Mazowszu, Mazurach i Podlasiu. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 19 na Pomorzu Zachodnim, 25 na południu i zachodzie, do 29 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie. Do tego wiatr w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. To jutro, a jeszcze do dzisiejszego wieczora, właściwie do godziny 22, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteo przed burzami w pasie centralnym i wschodniej części kraju. Uważajmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, nie piątkowa, a środowa, choć tak gdzieś podskórnie czujemy, jakby to był piątek. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie planów weekendowych. jeszcze w pracy? Czy już długi weekend, dwie dwójki i siedem trójek? Że w Paryżu leje jak stebra. My wracamy z nadmorza na Śląsk i jesteśmy przed Łodzią i jedziemy 30 na godzinę, bo tak leje, tak pada, że no nie da się szybciej. Wszyscy na światłach wzmocnionych jadą i takiej ulewy dawno nie widzieliśmy. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Instytut Meteo ostrzega przed burzami w pasie centralnej i wschodniej części kraju. Przypomnę, te ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dziś do godziny 22. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18. Wstajesz i nie musisz się zastanawiać, co założyć. Tak, tak. Zdjęcie z siebie obowiązku wyboru codziennej garderoby brzmi jak marzenie. No, przynajmniej dla niektórych. Uspokajam. Powstała specjalna aplikacja, która tworzy stylizację. Wystarczy wprowadzić do niej zawartość swojej szafy, wybierając z katalogów albo zrobić zdjęcie ubrania. Co ciekawe, stylizację użytkownicy mogą tworzyć sami albo zdać się na algorytm. Jednak jest kilka haczyków. Wszystko wyjaśni Aleksandra Krawczyk. Jeżeli codziennie rano zastanawiacie się, co na siebie włożyć, to aplikacja Wearing może Wam przyjść z pomocą. Użytkownicy fotografują swoje ubrania albo wybierają je z kolekcji popularnych marek. Istnieje też opcja, dzięki której to algorytm wybierze za nas stylizację. Aplikacja z pewnością może też ułatwić zakupy. Ze zdalnym wglądem do szafy można uniknąć nabywania kolejnego białego t-shirtu czy kwiecistej sukienki. Mimo wielu zalet, nie wszyscy przekonani są do tego rozwiązania. Nie, bo musiałabym zeskanować całą szafę, a to strasznie dużo czasu zajmuje. To raczej powiedziałabym, że w sklepie. I na przykład wchodzę do sklepu, robię sobie zdjęcie i dostaję 5 propozycji, w co dzisiaj ten sklep mógłby mnie ubrać, żebym ładnie wyglądała. Nie, bo ja lubię wybierać swoje stylizacje. Nie, jakoś lubię się sama ubrać. Tak, chciałabym mieć taką aplikację, ponieważ wydaje mi się, że rozwiązuje dużo problemów, bo często nie wiem, jak rano się ubrać i co by pasowało. Wydaje mi się, że taka aplikacja mogłaby te problemy rozwiązać i przyspieszyć na przykład szykowanie się do szkoły bądź do pracy. Ja wolę sam wybierać Hanu akurat, zależy od nastroju. Nie, proszę pani, jestem atechniczna. Mogłoby to ułatwić wiele dylematów porannych, kiedy na przykład nie wiem, w co się ubrać. Powodów może być wiele. Taki pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to przede wszystkim czas. Aleksandra Plewka, psycholożka. Zwolnienie siebie z odpowiedzialności za to, co założę, jak będę wyglądać. Zawsze mogę powiedzieć, że aplikacja to dla mnie wybrała i wtedy nie muszę się zastanawiać, czy ja sama podjęłam dobrą decyzję. Aplikacja może okazać się pomocna, ale niesie ze sobą też pewne niebezpieczeństwa. Zwalnia mnie z takiego krytycznego myślenia pod tytułem, czy na pewno mi to jest potrzebne, czy może mam już taką rzecz, czy to na pewno będzie pasować, tylko mogę robić te zakupy trochę bardziej impulsywnie. W zależności od tego, jak ta aplikacja się rozwinie, to albo będzie ona właśnie dużą szansą na to, żeby wprowadzić te ubrania w drugi obieg i dać mi nowe życie, no albo będzie zagrożeniem w postaci tego, że ludzie właśnie będą paradoksalnie kupować jeszcze więcej. Ponieważ największym kłamstwem internetu jest zdanie przeczytałem i akceptuję regulamin, to ja naprawdę przeczytałem. Martin Maj z serwisu Niebezpiecznik. Dowiaduje się na przykład, że przetwarza ona dane o lokalizacji użytkownika, ale nie bardzo wiem po co. Nasze ubrania bardzo często pokazują nasz stan posiadania, pokazują też często nasz światopogląd, nasze poglądy polityczne, nierzadko nawet preferencje seksualne. To te dane mogą powędrować w różne miejsca, dane przypomnijmy o tym, co mamy w szafie, plus nasze dane osobowe, plus dane o lokalizacji. No i właśnie dlatego, zanim zainstalujemy kuszącą nas, ułatwiającą użycie aplikację, sprawdźmy, jakie uprawnienia jej dajemy, bo może się okazać, że cena za pomoc jest za wysoka i aplikacja, zanim zostanie zainstalowana, trafi do kosza. Tak się zastanawiam, być może wspólne to mogą być popołudniowe, chciałem powiedzieć znowu piątkowe, nie, środowe, ale przed długim weekendem rozkminy. Dwie dwójki, siedem trójek, numer telefonu, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Także mailowo, no i smsowo 71335, bo mam takie przemyślenia, że jak wszystko za nas zaczną robić aplikacje, no to nie będziemy odpoczywać? Czy od czego będziemy odpoczywać? A po co taki weekend? Bezbędnego szumu znikam ładnie, trochę się zimuje na dnie. Zaraz się urządzę, ktoś tu do mnie może wpadnie. Pewnie jeszcze trochę spódnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znowu jest to czy czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie redaktora, jak tam planujemy wypoczynek, długi weekend. Ja jestem taksówkarzem i chciałbym oficjalnie zaprotestować przeciwko wolnym dniom, ponieważ wtedy pracuję dłużej, czasami nawet do świtu. Ja nie mam czasu wypoczywać, więc czuję się społecznie wykluczony. Proszę mi podpowiedzieć, kiedy ja mam wypoczywać, skoro muszę pracować wtedy, kiedy inni wypoczywają. Coś mi się wydaje, że może inni taksówkarze, ludzie z branży mogą odpowiedzieć, podpowiedzieć, chociaż wnioskując z Państwa korespondencji, wychodzi, że wielu z nas wyjeżdża, bo korki wyjazdowe z miast właśnie teraz. Sobie tak myślę, że chyba jednak luźniej w miastach na długi weekend i mniej osób korzysta z taksówek. Ale nie wiem, może to tylko takie moje domorosłe roztrząsanie. Dwie dwójki, siedem trójek, proszę pomóc naszemu słuchaczowi. 20,5 minuty po godzinie 18. Sprawy zagraniczne teraz, choć też po części nas dotykające. Amerykański prezydent Joe Biden krytykowany przez aktywistów ekologicznych. Wszystko dlatego, że podpisał on nowelizację ustawy o cywilnym lotnictwie, która między innymi pozwoli właścicielom prywatnych odrzutowców, w tym celebrytom, ukryć swoje loty. No a właściciele takich samolotów chętnie z nich korzystają, za co są piętnowani w mediach społecznościowych. O szczegółach Michał Strzałkowski. Nowelizacja amerykańskiej ustawy o Federalnej Agencji Lotnictwa liczy aż 1100 stron. I gruntownie zmienia sposób funkcjonowania głównego regulatora cywilnego ruchu lotniczego w Stanach Zjednoczonych. Ale znalazł się tam także ustęp umożliwiający właścicielom prywatnych samolotów, w tym odrzutowych, na ukrywanie swoich podróży. A jest ich coraz więcej, a są one bardzo szkodliwe dla klimatu. W przeliczeniu na pasażera generują one nawet 15 razy więcej gazów cieplarnianych niż duże rejsowe samoloty. Są 50 razy bardziej szkodliwe dla klimatu niż jazda pociągiem, a tylko jedna godzina lotu prywatnym odrzutowcem to aż 2 tony dwutlenku węgla więcej w atmosferze. Przeciw nadmiernemu korzystaniu z prywatnych samolotów aktywiści ruchu Extinction Rebellion protestują od lat. Nie możemy sobie już dziś pozwolić na tak dużą emisję gazów cieplarnianych przez pojedyncze osoby. Już teraz przecież mierzymy się na świecie z kataklizmami klimatycznymi. Giną przez to tysiące osób, a to dopiero początek. Dla nas latanie prywatnymi odrzutowcami to zbrodnia klimatyczna, a kryminalistom nie można pozwalać dalej popełniać zbrodni. Mówi jedna z uczestniczek niedawnej akcji protestacyjnej na podparyskim lotnisku Le Bourget, które prawie 45 lat temu stało się pierwszym na świecie dużym portem lotniczym, przeznaczonym tylko dla prywatnych samolotów. Uczestnicy protestu oblali terminal lotniska czerwoną farbą i rozwinęli transparent oskarżający użytkowników prywatnych samolotów o mordowanie klimatu. Najwięcej emocji budzi jednak korzystanie z prywatnych odrzutowców przez celebrytów. Na specjalnym profilu w serwisie X 100 tysięcy ludzi śledzi każdy prywatny lot piosenkarki Taylor Swift i może na bieżąco zobaczyć, ile to wyemitowanego dwutlenku węgla. Podobny profil dotyczył kiedyś miliardera Ilona Muska, ale ten, jako właściciel serwisu X, zablokował informacje o swoich lotach. Założyciel tych profili, Jack Sweeney, nie zamierza jednak rezygnować ze swojej działalności. Po tym, jak zacząłem publikować dane pobrane przecież z wolnodostępnych, ilegalnych źródeł, byłem zasypywany groźbami pozwów od prawników celebrytów. Najczęściej podnoszono aspekt bezpieczeństwa. Rzekomo zdradzanie informacji, gdzie są celebryci, miało być dla nich niebezpieczne. Uważam, że to był tylko pretekst. Przecież ci ludzie sami relacjonują w mediach społecznościowych niemal każdą chwilę swojego życia. Popyt na prywatne loty stale rośnie i nie trzeba mieć do tego własnego samolotu, bo przybywa także firm oferujących wynajem kilkuosobowych odrzutowców. A specjalista do spraw zrównoważonej gospodarki z Uniwersytetu Georgii, dr Punit Dwivedi, zwraca uwagę na to, jak bardzo to zwiększa emisję CO2. Skoro już wiemy, że godzina lotu prywatnego odrzutowca to średnio 2 tony CO2, to wystarczy to porównać z tym, za ile emisji odpowiada przeciętny człowiek. Przeciętny Europejczyk jest rocznie odpowiedzialny za emisję 8 ton dwutlenku węgla, więc tyle samo, ile 4 godziny lotu celebryty. Przeciętny Amerykanin jest odpowiedzialny za emisję 16 ton CO2 rocznie, ale to tylko 8 godzin lotu celebryty. Nie dziwi mnie więc, że ludzie się tym martwią. Ale Taylor Swift wcale nie jest liderką rankingu największych lotniczych emitentów CO2 wśród celebrytów. Ba, nie załapuje się nawet do pierwszej trzydziestki. Według danych portalu My Climate Tracker najwięcej CO2 to skutek lotów samolotu należącego do amerykańskiego rapera Travisa Scotta, który w zeszłym roku pokonał ponad 330 tysięcy kilometrów, co dało ponad 6 milionów ton CO2 w atmosferze. Druga w tym rankingu jest Kim Kardashian, a trzeci Elon Musk. Czwarte miejsce należy wspólnie do Beyoncé i Jay-Z, a piąte do Billa Gatesa. Tymczasem w ubiegłym roku głośnym echem odbiło się to, że na ubiegłoroczny globalny szczyt klimatyczny w Dubaju wielu przywódców i uczestników przyleciało właśnie prywatnymi odrzutowcami, a nie rejsowymi samolotami. Ot tak, po prostu. 24 minuty po godzinie 18 w popołudniowym zapraszamy do trójki Pretenders na uspokojenie nerwów. Yeah. Nie tylko muzyka, także słowo i informacje już za chwilę. Skrót serwisu, ekonomiczne podsumowanie dnia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze napój Tymbark 2 litry, tylko 3,49 za sztukę z zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 1 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,77. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Chase and Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A zabawki ogrodowe z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Przed długim weekendem policja rozpoczyna wzmożone kontrole na drogach. Najwięcej patroli pojawi się przy głównych drogach. Funkcjonariusze mają też używać dronów, żeby namierzać piratów drogowych. Wzmożone kontrole potrwają do 3 czerwca. Były minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że do końca roku na pewno będzie finansowanie mediów publicznych. Sienkiewicz podkreślił, że za trudną sytuację finansową mediów publicznych odpowiada Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz prezydent, który nie zgodził się na ustawy finansujące media. Poinformował, że jest plan rozwiązania problemu finansowania mediów publicznych, w którym wprowadzona została jego następczyni, minister Hanna Wróblewska. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz byli opozycjoniści pożegnali na warszawskich powązkach wojskowych Ludwikę Wujec. Była działaczka demokratycznej opozycji, redaktorka podziemnych wydawnictw, działaczka samorządowa i nauczycielka. Zmarła 26 maja w wieku 83 lat. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Przed mikrofonem Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się, że inflacja w maju wyniosła tylko 2,5%, a tak wynika z opublikowanego dziś przez GUS szacunku. Inflacja mieści się idealnie w celu Narodowego Banku Polskiego i także w czerwcu może nie przekroczyć 3%. A rozpoczynający się właśnie długi weekend ma szansę być tańszy niż majówka z początku miesiąca. Może być od kilku do kilkunastu procent taniej, mówi Bartosz Szturek, analityk rynku finansowego. W tym wypadku taniej nie znaczy, że będzie tanio. Szczególnie jeśli szukamy noclegu na ostatnią chwilę i wymarzyliśmy sobie pobyt w hotelu. W takim przypadku należy przygotować się na stawkę za dobę na poziomie około 590 zł. Tyle średnio trzeba zapłacić za nocleg dla dwóch osób podczas przedłużonego weekendu, który zaczniemy 30 maja, a skończymy 2 czerwca. Taniej nie będzie jednak w kurortach nad morzem, gdzie sezon rozkręca się na dobre. Od pomp ciepła przez kursy językowe i egzotyczne wakacje po opał na zimę. Polacy zadłużają się na różne rzeczy w zależności od tego, na jakim etapie życia się znajdują. Każda grupa wiekowa dłużników ma też swoje cechy, które sprawiają, że odzyskiwanie należności przebiega inaczej. Mówi Jakub Kostecki, prezes jednej z firm windykacyjnych. Zetki wychodzą z założenia, że co będzie, to będzie i nie poczuwają się do odpowiedzialności, aby wywiązać się z zawartej umowy. Dla nich ważne jest, że mają najnowszy model konsoli do gry i mogą z niego korzystać, nie czekając, aż odłożą niezbędną sumę pieniędzy. Negocjatorzy uświadamiają młodym ludziom, że nie wystarczy zapłacić pierwszej raty, bo umowa przewiduje roczny lub dwuletni okres spłaty. W odpowiedzi słyszą, przecież nic się nie stanie, jak nie zapłacę. Dlatego znaczną część rozmowy z dłużnikami negocjatorzy poświęcają na edukację finansową, bo dopiero ona daje fundament do dalszych działań. Tych cech mają także konsumenci z pokolenia Y. Oni także nie chcą czekać, aż zgromadzą oszczędności, aby kupić upragnione towary. Ale tu dochodzi jeszcze presja otoczenia, znajomych i sąsiadów. Generacja Y to grupa, która ma duże zaległości w spłacaniu kart kredytowych. Pokolenie X z kolei to osoby, które zazwyczaj poważnie traktują wpisanie ich do rejestrów dłużników i zależy im, aby jak najszybciej z nich zniknąć. W tej grupie dłużników dużo osób nie płaci z przyczyn losowych. Pokolenie X jest najmocniej ze wszystkich obciążone zaległościami finansowymi. Dominują tu kredyty hipoteczne i konsumpcyjne. Na warszawskiej giełdzie dziś sesja pod kreską. Indeks największych spółek stracił ponad 1,5%. Dolar kosztuje obecnie 3,95 zł, a euro 4,27. Jutro pogodnie, ale też pogodnie inaczej. To znaczy, że będzie się chmurzyć. Przelotnie popada deszcz, niewykluczone burze z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany, rzecz jasna, w czasie burz porywisty do 90 km na godzinę. Jutro od 19 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu. Już bym zepsuł komuś długi weekend. Od 19. 22-25 stopni w większości regionów, w tym na południu i na zachodzie, a najwyższa temperatura do 27 stopni w centrum i na Suwalszczyźnie. To jutro, a jeszcze przypomnę, ostrzeżenie Instytutu Meteo obowiązujące do 22, szczególnie alert przed burzami w pasie centralnej i wschodniej części kraju. Może padać, może lać. Uważajmy. Ale to nie tylko taka wersja majówki, czerwcówki. W Opolu nie pada, jest piękne błękitne niebo, chociaż rano było pochmurnie i tak wygląda, jakby chciało padać. Rozpogodziło się, jest cieplutko, słonecznie i pozdrawiam. O, i tego właśnie życzymy udanego wypoczynku. Kiedy ma padać, to niech pada, kiedy ma być słonecznie i ciepło, to niech będzie. No, jakkolwiek to zabrzmiało. Maybe it's just enough. I know you dream of snow. Slow Dive. W popołudniowym zapraszamy do trójki. 21 minut pozostało do godziny 19. A zatem już teraz. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. To nie będzie przyjemna opowieść, ale to będzie bardzo ważna opowieść, bo o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zapominamy zbyt łatwo i zbyt często. A ona jest. Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 826 dni. A bohaterowie Żanety Walentyn zadają sobie pytania, co zrobić, by nie przestać się bać? Przestać się bać to oznacza tak zobojętnieć, że człowiek nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Znany medyk pola walki Damian Duda za kilka dni znowu rusza w kierunku Ukrainy, jedzie tam na linię frontu, a wraz z nim specjalnie przygotowana karetka. To wielkie szczęście. Pojazd kupili i wyposażyli darczyńcy i wolontariusze, na których czele stoi Łukasz Drewa, lekarz z Bydgoszczy. A grupa, którą prowadzi, bez rozgłosu i po cichu wspiera Ukraińców właściwie od samego początku. Posłuchajmy reportażu za wszelką cenę. Nie wiem, co o nich myśleć. Po prostu bym się bał. To jest niewyobrażalne. Co tam jest? My myślimy, wojna, okej, strzelają. Ale to tak widzimy jakby z pryzmatu jakiejś odległości. Ale jak tam się jest przy tym 30 centymetrów twarzą w twarz. Parę filmów wojennych widziałem w życiu, ale takiego filmu myślę, że nigdy nie zobaczę i nikt nie zobaczy, jeśli tego nie zobaczy na własne oczy. Kuba, ty szykuj kroplówkę. Ja mu sprawdzę nogi. Wody, wody, biegun! Ko, бутылка води! Давай, не почни, розумієшся? Я з медиками залишусь тут. О, о! Я вас люблю, пацани! A, cicho, cicho. My tebe tak. Ten dzień, te pierwsze reportaże z Kijowa, no był straszny. No dla mnie na pewno straszny. Ja ten dzień pamiętam tragicznie. Nie wyobrażałem sobie tego, że w dzisiejszych czasach, kiedy parę miesięcy wcześniej ktoś wysyła w kosmos samochód, Tesle, a po drugiej stronie, no, średniowieczne zachowania, połączenie wody z mlekiem, no, kontrast w ogóle, który nie powinien już istnieć od 45 roku na świecie. Takie, no, skojarzenie miałem, moje własne. Obraz tego zniszczenia domów, ludzi, którzy tam zostali, ich oczy, ich szklisty wzrok, ludzie, którzy próbują się uśmiechać, ale tylko ustami. Oczy ich w ogóle się nie uśmiechają. Takie było skojarzenie. No, niezła scenografia do filmu. Naprawdę, ktoś tutaj się postarał, ale to niestety nie była scenografia. Damian mi wiele rzeczy powiedział, wiele filmów pokazał, takich, które pewnie nie ujrzą światła dziennego. To jest niewyobrażalne. Nasz pacjent nieczulony, zsedowany, amputowana kończyna jedna, druga poraniona odłamkami. No zaczęło się tak naprawdę w naszym bydgoskim Czerwonym Krzyżem, czyli zbiórki żywności. To było takie pierwsze, no, trzeba żywność, ubrania, środki higieniczne. No później wszyscy dostawaliśmy pewnie w Polsce i nie tylko w Polsce informacje, jakie są braki. I podjęliśmy taką inicjatywę pomocową praktycznie w dzień wybuchu wojny. I od tego się zaczęło. Tu jakieś apteczki konkretnej budowy i to, żeśmy na przykład te apteczki razem, łącznie apteczek było około 1100 apteczek i myśmy te apteczki sami budowali, nie na zasadzie, że w internecie, o, tu jest apteczka wojskowa jakaś, to bierzemy. Część tych apteczek była, no tak, nie po naszemu zbudowana, bo były małe plastry w tych apteczkach, czyli to były takie apteczki samochodowe, a trzeba było je przebudować i wyposażyć, no, w grube plastry, nazwijmy to. Pan jest lekarzem, to panu łatwiej było chyba ustalić. Na pewno ustalić. To pomogło. Paru lekarzy też jest z nami w tej grupie i często żeśmy rozmawiali, zasięgaliśmy języka i informacji od osób, które były lekarzami w wojsku i to też nam dużo pomogło. Dziwne, bo jeszcze dalej trwa bo tego się najbardziej bałem ja, bali się inni koledzy, że to będzie tylko taki chwilowy strzał. Ale jest. Jeszcze jesteśmy ciągle, jeszcze ciągle pomagamy. Są momenty zwątpienia, ale całe szczęście one szybko przychodzą. Naprawdę, jeśli ktoś na zasadzie nie wierzy w tę wojnę, bo są osoby, które negują, naprawdę można pojechać zobaczyć. No właśnie, tak jakbyśmy zapomnieli, że tam giną ludzie, o czym wiedzą tacy ludzie jak Damian Duda, medycy pola walki, którzy pomagają, bo z nimi też współpracujecie, może z nimi głównie. Z Damianem Dudą współpracujemy teraz, jest to nasz 25. projekt. Budujemy dla niego, znaczy w sumie już jest zbudowany samochód terenowy, który przeobrażamy w karetkę. No to takie pierdolone, to nasze wymysły były. Chłopacy tam wymyślali. Dla mnie naprawdę rewelacja. Te światła czerwone, Damian, pewnie są za mocne aż, ale na wyposażeniu jest czarna taśma i możecie sobie te LEDy wycinać prostu czarną taśmą. Kolejna rzecz, nasi pacjenci bardzo często, oczywiście stopniujemy leki przeciwbólowe, stosujemy gradację, natomiast nasi pacjenci bardzo często jeżdżą na opioidach, więc to białe światło jest też dla nich drażniące. I praca na czerwonym świetle po prostu też zapewnia im jakiś komfort. To też jest niesamowita rzecz. Przed wyjazdem do Warszawy musisz zdjąć to z tylnych lamp. Jasne. Ale myślę, że na miejscu możecie jeździć. Dodatkowe reflektory z przodu to też jest bardzo istotna rzecz, dlatego że tam na drogach, jak się dojeżdża, po pierwsze drogi ukraińskie nie są oświetlone w ogóle. Więc każda ilość światła, gdzie jeździ się tam w ciężkich warunkach, w błocie te reflektory na dole się ochlapują, każda ilość światła tam jest potrzebna, żeby po pierwsze widzieć, co jest na drodze. Oni bardzo często stawiają tam bloki betonowe, stawiają posterunki, nie sprzątają tego, nie zawsze je obsadzają. I słuchajcie, my bardzo często jadąc z poszkodowanymi do szpitala, po drodze jeszcze zbieramy tych, którzy się rozbijają na tych zostawionych blokach, posterunkach i nawet mają bardzo dużo ofiar śmiertelnych z tego tytułu, że oni tego nie sprzątają, oni to tam zostawiają. Słuchajcie, czołgiści, ciężki sprzęt, który tam jeździ, nie patrzy. Na Ukrainie funkcjonuje przepis ruchu drogowego, że pierwszeństwo ma ten, kto ma większy silnik, prawda? Więc tak naprawdę trzeba na tych drogach uważać i większa ilość światła też robi robotę. No i na dachu macie niebieskie błyskające. To też jest ważna rzecz, dlatego że my jak wyjeżdżamy z poszkodowanymi, to są te posterunki drogowe, ale jest generalnie taka umowa, że jak jedzie się na bombach niebieskich, światłach, oni nie zatrzymują i przede wszystkim jest możliwość ominięcia sznuru samochodów, które czekają w drodze do sprawdzenia, mijamy je i po prostu przejeżdżamy do przodu. Ja na froncie jestem od 10 lat, koniec 14 roku, początek 15 roku. Pojawiłem się w Mariupolu jako obserwator jednej z fundacji międzynarodowych, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja Polaków, którzy wtedy mieszkali w Mariupolu. Orientowałem się, czy ta wojna rzeczywiście jest, czy to jest może jakiś ruch wyzwoleńczy, z czym mamy do czynienia. Wtedy na Mariupol spadły grady, zginęło 30 osób i dotarło do mnie, że mamy do czynienia z krwawą wojną, z krwawym konfliktem. Wtedy podjąłem decyzję, że chcę się zaangażować, ja fizycznie, jako medyk. I wtedy już na początku 15 roku wylądowałem pod lotniskiem donieckim, gdzie jeszcze trwały walki. Ostatnie mierzone ciśnienie jest 140 na 80, wentylowane przez Kasię. Zwężone źrenice na skutek sedacji i znieczulenia. Wszystko powinno się udać nam dowieść na miejsce. Determinacja, chęć, naprawdę chęć pomocy tym chłopakom, co zostają ranni w tych okopach. Jak oni ich nie wywiozą z tego okopu, nie wyczołgają go, nie doniosą kilometr, dwa do ów samochodu, tym samochodem nie przejadą 10 kilometrów, oddalając się od frontu, no to tym chłopakom nikt nie pomoże. Każda z takich sytuacji gdzieś tam jest przez nas wsadzana do szufladki. My te szufladki zamykamy i zajmujemy się swoją robotą, bo tak naprawdę ta wojna się jeszcze nie skończyła. My nie możemy rozpamiętywać tego, co było, bo jeszcze wiele przed nami. Natomiast no, nie wykluczamy tego, że za jakiś czas być może te obrazy zaczną do nas wracać. Nie wykluczamy tego, że za jakiś czas być może te straszne rzeczy, których jesteśmy udziałem, zaczną w jakiś sposób nas prześladować, dlatego staramy się za wszelką cenę zachować higienę psychiczną. Nie ma ludzi z tytanu. Nie ma ludzi, po których te wszystkie rzeczy by spływały, bo wojna nie jest niczym naturalnym, wojna nie jest niczym, co jest... Wojna, walka, to nie jest coś, z czym się człowiek rodzi po prostu. Tam są łamane prawa naturalne, tam są łamane wszelkie prawa moralne i konsekwencje tego prędzej czy później przychodzą. Doświadczeni żołnierze mówią, że tylko kretyn się nie boi, że zginie, bo jak się człowiek nie boi, to może zginąć. Dokładnie tak. I to jest problem, który niestety jest też naszym problemem. My po tak długim czasie zaczynamy się bać, że się już nie boimy. Bardzo często jest tak, że ten strach odchodzi. Bardzo często jest tak, że nie powiem, że rutyna, ale przyzwyczajenie do tych strasznych obrazków bierze górę i nie ma tego strachu, który no, jest tą pomarańczową lampką. Jest tym systemem wczesnego ostrzegania i to jest też coś, nad czym my musimy pracować, by nie przestać się bać. Staramy się tutaj w kraju rozmawiać z ludźmi, staramy się wracać do naszych rodzin, staramy się szukać możliwości odpoczynku, możliwości powrotu do swoich pasji, staramy się odciążyć tą wojną czymś, co nam się kojarzy z bezpieczeństwem, czymś, co nam się kojarzy z życiem, które mieliśmy, kiedy tej wojny nie było. I nigdy się nie śni? To jest pytanie, które trzeba każdemu zadać indywidualnie. Do mnie wojna jeszcze w snach nie wróciła. I to oczywiście nie jest tylko Damian i tam jest dużo formacji, nie tylko ukraińskich jako medyków, no ale na pewno za mało, tak? I nie wiem, co nimi kieruje. Nigdy Damiana się nie pytałem i chyba się nie zapytam. Zostawił pan tu rodzinę? Nie boją się o pana? Oczywiście, że się boją. Oczywiście, że mają świadomość tego, że może być różnie. Natomiast po tylu latach ufają mi, wiedzą, że no, znam kroki w tym tańcu, wiem jak się poruszać. I mają świadomość tego, że no, raczej nie zmienię raz podjętej decyzji o udzielaniu pomocy i nie zawrócę się. I cieszę się z tego tytułu, że mam w nich wsparcie. No my nie jesteśmy optymistami. My mamy nadzieję na najlepsze, ale mamy też świadomość tego, że może przyjść najgorsze. Natomiast my nie chcemy być sprinterami, chcemy być maratończykami w udzielaniu tej pomocy. Niezależnie od tego, że czasami jest ciężej, czasami brakuje sił i się zwalnia, to chcemy pomagać, chcemy biec dalej. Zdarzyło się ratować agresora? Tak, zdarzyło się udzielać pomocy przeciwnikowi. My udzielamy pomocy wszystkim i to jest też dla nas wyznacznik, że dalej jesteśmy ludźmi. To ja zapytam, co panem kieruje, panie doktorze? Że pan swoje prywatne fundusze i czas poświęca na pomoc tym ludziom? To też jest trudne pytanie. Bo jestem człowiekiem, bo jestem Polakiem, bo tak mnie rodzice wychowali, bo wynika to pewnie też z jakiejś bojaźni, że nawet ta nasza pomoc drobna, bo ona nie jest jakaś gigantyczna, mega, ale może to zło odepchnie albo przytrzyma tam daleko gdzieś na wschodzie. Może głównie to, że się boimy. To był bardzo ważny głos. Za wszelką cenę reportaż Żanety Walentyn z Radia Bydgoszcz. A ja tylko dodam, że w reportażu zostały wykorzystane fragmenty nagrań wideo Fundacji W Międzyczasie, w której działa jeden z bohaterów reportażu, Damian Duda. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki za 7 minut 19.